الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. او حالت یوسف علیہ السلام دا احوالو بیانی چسنگ جیل تراغی چدا داغو یو قسم زوال او مصیبتونو ور سرا اسباب د کمال هم شروع شو. او دا عام یو تجربه خبره ده د دین نه ده، دنیا تجربه خبره ده. یو سړی د دنیا لوی مرتبه ته ورسی، لوی مرتبه سی او بل شان کرسی چې وته وي، نو دغه وخت نه د زوال اسباب شروع شي چې نن خو ته په لوی عهده باندې کامیاب شوې، صدر شوی، وزیر شوی، لیکن دوست نستاز زوال اسباب شروع. نو دغسی چی او بنده در دنیا پا مرتبو که دیر کمزوری شی و دیر لاندی شی و دیر، نو دغا وقت که دده کامیابی اسباب شروع شي، لیکن خلق ته علم نه وي. یوسف علیہ السلام جیل ته راغی چې هغه ډېر سخت ژوند دی، د مشکلاتو د مصیبتونو نه ډک دی، خو ورسره اسباب د وس نه شروع شو چې دی به الله د دې جیل نه ډېر په عزت سره وباسي، ډیر په قدر او په احترام سره به وباسي. نو دې کې دي اوم واقعیا کې دا بیانې چې د مصر بادشاه خوب لیدو او د خوب هغه سره ډیر زیات فکر و، خوب هغه داسې ګاڼه چې بس دا د ویخي مثال دی. په مصر کې د دې ډېر زیات زور او ډېره ترقی او ډېر اعتماد و چې خوب ډېر زبردست شي، دی وجنه الله چې هر وخت کې انبیاء را لېږلي دي نو هغې له هغه معجزه ورکړې ده چې هغه وخت کې د څه شي ترقي و په دنیا کې، لکه د عیسی علیه السلام په وخت کې د طب او د ډاکټرۍ د علاجونو ډېره ترقي وه. الله عیسی علیه السلام له هغه معجزه ورکړه چې هغې علاج چا نه شو کولی، برګي مرض واله او مادرزاد ړوند چې د مور وړوند پیدا شوی دغه علاج چانه شو کول. عیسی علیه السلام له الله دغه معجزه ورکړه په هغه وخت کې. موسی علیه السلام په وخت کې د سحر ډیر زور و، مدرسې وې، مرکزونه و، د سحر او جادو پړایي پکې شروع وه، ډیر په اعلی طریقې. الله موسی علیه السلام له داسې معجزه ورکړه چې ټول ساحران او جادوګر کمزوري شو. نو کله چې په مصر کې په دا وخت کې د خوبونو ډیر زور او ترقی و، الله یوسف علیه السلام له دا معجزه ورکړه چې هغه د خوبونو صحیح تعبیر استو، دا د هغې وخت سره مناسب وکړ. نو بادشاه حیران دی او پریشان دی، او هغه خپله کابینه چې ناسته وی اسمبلی هغه وخت کې، نو هغې ته یې ولوی چې تاسو ما له دې خوب تعبیر راکوئ، ځکه چې ډېرې غټې تنخواګانې اخلی او تاسو ته د دې ملک نه ډېر څه مراعات حاصل لی، نو ماله به خامخا دې تعبیر. او هغې چورلټ انکار وکړه او بانه پیش کړه چې دا خوب صحیح نه دی، مونږ تعبیر استی شو او چې صحیح خوب یې ښه. نو دا د یوسف علیه السلام د جیل نه د وتو اسباب شروع شو. هر کله چې وځي بیا کلونه پکې تیر شي لس کاله، فقال الملك وی بادشاہ د مصر هغه وخت کې چې نوم یې ریان دی یا کیتوس دی، څه نومونه یو بزداد، انی ارا سبع بقرات سمان، ظاهری سیغه معنا خدا ده چې زه به وینم مستقبل لکنه، ولیکن ماضی ده، ماضی ده چې ما لیدلی دي. نو بیا ولی اراوی اینی رأیت نوی، لکه یوسف علیه السلام چې ویلی وکنه چینی رأیتو احد عشر کوکبا والشمس والقمر، بیاوی رأیتهم لی ساجدین. نو بادشاہ رأیتو نوی مالی دلی دی، بلکہ عراوی عرا خدامانا چیز ووینما در دیو جنوی چی بس داس یقینمی لی دلی لکو چی وسی وینما خوا، لیکن اصلاح خبر کئی کنا ډیر وخت او دا سره ته یاد دي چې وسو ته ګورم دې دکه اراوي ښا. ابراهيم عليه السلام هم چې کله خوب لیدو نبی خپل زی توي اسماعیل ته چې انی ارا فی المنام انی اذبحک، زوینم په خوب کې چې تا حلالوم، حلتا هم عراوی لوکن اگه کم دا مطلب خواه. یو دا مطلبی ابل بگی دا مطلبی چه دا خوب ما یو ذل نیلی دلی، یو ذل خوبوی نسلی نزخوی سو سوسی باوی سو خیالات باو، نو چه بیا بیاوی نی، نو خواه مخواه ببنده بانده بوج راشی نو کن. نو گره چه دی بادشاہ دا خوب بیا بیا لی دلی دی، نو زکوی زوینما په خوب کې سبع بقرات سمان وغواګانی سربی، وغواګانی سربی سم دا غوښته نه ځان هاسو کوی د دریاب نه راووتی، اجه څنګه راووتی کنه دې پر اور پسې د وچینا وغواګانی ټپې رالی اچه اون خطی وطا دا سه یو خوړی چې څه شی پکې پرې نه خوځ سره د غوښو د اډوکو د هر څه نه خوړ یا اکلهن سبعن عجاف چې خوري اغې لرا و غواګانې ټپې یو خو مې ځالې زلې بل وسما سنبلات خضر او وګی دي چې تک شنه دي شنه دي کچا کچا وګی دي ښا او خریا بسات انور ودی ناغه وچ دي دا خوب ملیدل دی نو ټول د زمیداره سره تعلق ساتي د زمکی سره تعلق ساتي د فصل سره یا ایوها الملو ازما حاکمانو امیرانو افسرانو افتونی فی رؤیایا ما له خبر را که په دې خوب زما کې ما ته دې خوب صحیح معنا وباسه ان کنتم للرؤيا تعبرون که تاسو د خوب لپاره تعبیر استون کی خامخا به وکړي هغه مصر کې دا وخت کې د دې ډیره ترقی وکنه دا یو مضمونو چې په تعلیمي ادارو کې هم دې لډیر وقات ورکړې او چې دا وخامخا وایې خوبونو تعبیر نو چې هغه ناستو ناری به زکېستو چې هغه به دا مضمون پاس کړو کنه ځکه هر زمانه کې چې دې علم چرچي او عروجي هغه په ټولو تعلیمي ادارو کې لازمی ګڼل شي لکه انګلیش کنه دغه زلا خوبونو تعبیرم په هغه وخت کې داسو هغه ته نظام خلاص کړ قالو ازغاسو احلام هو هغه افسرانو حاکمانو امینبرانو چیرمینانو چې دا خوبونه دي ګډ وډ ادغاس احلام ازل کې احلام ادغاس دا داسې خوبونه دي لکه ډیر ډکی چې رايو ځای کې اجارو ته جوړا کې یارو کې څومره ډکی هغه تاسو غوښېلې شي کنه رستو بیا راځي سورې سواد کې نو دا خو ګڼ خوبونه دي داس دی په لغوا غانې دي په لغوا کې دي او داسې نو چې هغه سربې غوا غانې رالې نو ټپې یو خوړې نو ولټه کار دی هغه ټپې رالې نو سربې یو خوړې دا وي ګډوډ خوب دی یعنی هغه له بنده سم خوب ویني نو هغه به هغې تعبیر وباسي ها دا خوب سړی په اختیار کې نو دا وګوره سیاست د خلکو دا کار دی ها دی بس خپل تنخوا سره غرضي او دا سه خپلو نورو تحفو سره او انعاماتو سره غرضي چې دا راته ملاو شوي ها نور کار نه کوي کار چې څوک کوي ناغه بچر تاجز پزمکا ناستی گٹو کے بناستی او مزدوری با کئی او دا با کئی او اغلب اللہ قابلیت ور کری خوا دا اللہ شان دی بس دا دمرا گٹی کپا ریوی او غیوی چی ادغاس و احلام دا خوب خو گڑ وڈ خوبو ندی پراغنده خوبو ندی وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین انی مونگا پمانا و تعبیر دگڑ وڑو خوبو نبانده پویدن کیم مونگوی داغی خوب تعبیر اواسو چه اغا سم خوبی په خوب کې هم سم اورواني ها زور راغلیو حدیث کې چې رویا چې وته ویل شي هغه د الله طرف نه او الحلم من الشیطان دا ګډوډ خوب چی دی یاري خوب چی دی پریشان دی در شیطان خو بی کنه شیطانی خو بی کنه ماږي په ګور ځانوم کې خو زه دا وی سم خوب نه دی وسوسې دي خیالات دي د نفس او د شیطان موږ د دې په تعبیر نه پوهیږو موږ سم خوب په کار دی خان نو یو موږ په تعبیر د ګډوډو خوبونو باندې پویدون کیم دی خو انکار وکړ بالکل اوس هغه مرګره چې یوسف علی السلام سره په جیل کې پاتې شوو او بیا راخلاصیو نجات مونته او په خپل ډیوټه باندې مقرر شوو نو چې هغه واورېدنو هغه خبر او کړ چوي زما یو استاد دی اغه د خوبونو په تعبیر ډیر خپويږي ها مال چټی راکې مزکه مزل وته ډیرونو څنګه دا هغه وخت قانون دی چې دا جیل چې جوړی نو د خاريونو او درسنه بار جوړی چرته واته مل مزل وته نا غزکوي چې نن مال چټی راکې چې زلول شمه دا خپل استاد نه تاسو کوما او د جیل نوم ناخلی چې په جیل کې دی ولی یریږي چې اسنه بادشاہ وایي چې ته مزه کې نه پارم زو بلولېګم کنه نور ما شروټان خو می داسې د دې کار د پاره نه زه و ته نه خی کنه وی چې بل څوک لا نور شي چې زه بخپل لاړ شم ځکه چې ملاقات وکم استاد دې کنه استاد ملاقات خو دیر دا اجر او دا ثواب کار دی بیا داسې استاد لکه یوسف وقال الذين جاء منهما او هغه مرګري چې نه جاتې مون ته پاره دوالو جیلانو کې چې د تاسو ګنانو زبات شاته زهر نه وچولي او دې شرابیو ګندو په شراب وشل کنه هغه بلوا ته چولي هغه مطبخی چڑوڑے بے پخولے ناکو باکی پانسی شو ادے بچ شو نو دووی خوا ودکر باد امتن او یادی اکلو پس دڑیری مدین وری جسم رو اخ پاکی تیر شوی خوا او خبر او سی یاد شو سیوی انا او نبیوکم بتاویلی زبا خبر کم تاسو پمانا او تعبیر زدی خوب فارسلون ماولی گئے بس ما تخپل استاد معلوم دے ماولی گئے او دا خوب زدی تعبیر بل سوک نشیستے زدا سے مشکل خوبون تعبیر اغاو باسی ماولی گئے خواب نو قرآن دلتے اختصار فارسلوه لاو سر ویلے گو فدخلا علی یوسف نو آگر آئے جیلتا نو ویوی یوسفو ازل کی یا یوسفو عرفی ندائی حضب کردی دا اے یوسف ایوہ الصدیق اے رشتینی سڑیا گروہ تا دے دا آغا عزتو کو دویم نمو یولا کی خودو نو دا خیر خبر ندا دا دیرو خلقو دا سکڑی نم اخپلی ابل زان وصر لقب کی دی خوا ادا دا مولان دا سکڑی پل نم بید زیو شانتی دبو اللقب یخی صالح نو خلق بوگن دا صالح دا دنم دے دغه سبل وینم یخی بل شانتی او لقب به ولیخی خلیل، نو خلق وای چې دا خلیل الک خلیل دا نوم نه دی، دا لقب دی د دې ځکه کی کنه ها دا سنوم به ولکی دی او لقب به ولکی دی ارشد دا دې نه کفاله ده پاره چرکه خدای دین ته مخکړه که خدای علم تا او عبادت تا او نیکه ته مخکړه نو ارشد او اسعد او اجمل او دا خنومونه دي کنه دا د نیکه سره تعلق ساتي ها نو بل نو مولکه خود اے یوسف اے رشتنی بندا افتنا فی سبع بقرات مونتا تعبیر را کا مونتا بیان را کا پدی خوب کې چې و غواګانی دي سیمانن سربی یا اکلهن چې خوري اغه لرا او خپل دي اغه لرا سبعن جاپن و غواګانو ټپو و سبع سنبلاتن او وګیزی تکشنو حضرن او خریا بسات او نور دی هغه وچ دی لعلی ارجع الی الناس د خوب تعبیر با زر راکه د دې لپاره چې واپس شم خلق ته ځکه خوب معمولی سړی نه لیدلې بادشاہ لیدلې هر ټول مصر پریشان دی چې واپس شم خلق ته تعلم یعلمون چې پوه شي د خوب په مطلب باندې هل تاخذ دې خوب تعبیر چاوي نيستو هغه لوی لوی خلقو هغه انکار وکړ چې موږ دې خوب په مطلب نه پوهیږو مزه تعالی عالم وګورا د انبیا او درنو اخلاق او توبورا یوسف علیه السلام ته بالکل دا نه وی چې تا غه اچی ما دا تویلیو چیز ما ذکر دا بادشاہ سروکا پردی غم دا واو رسولی نا نا نا قابل خلق دا خبری نکی بولی بس چیو کاروشی نو آگی کسو گوری اخو بیا نو واپس کی چکار شوی نو پاگی پس ارمان مکوا دید پارا خلوی مثال نو کسی دی پا عربی کتابونو کې هو الله تاسو له وخت درکینو او چې په تیر شوی کار پسې بارمان نه کوي ځنه وخت ځای کې صحت خرابې دماغ خرابې یوسف علی السلام بالکل غوونه کو د دې وروسته سونه وی ښا ته کمرګره کارنګي کته سره مطلب دا دی بچکړی هو ته به سره حکې کنه نو چې هغه ته ویلو چې لکه خو پریدا او تا زما خبره پر رضی ٹوکره کی واچولا بس یو بنده تا معمولی خبره بانده پوئی گی چه دی پی خپکی گی نو مکاو تا مکاو دکا چه اللہ پا بندیانو دیر داغیز از رو حال و او رضا و ساتی تکلیف پنور که چالا خواه نو بس یوسف علیہ السلام ورته ډایریک تعبیر خیخه قال تزرعون سبع سنین ذئبا او یوسف علیہ السلام چې کاروانده کوي زمیداری کوي وکالا ذئبا مسلسل پیدر پی چې چټی پکې نه ښه او خلق ته وای زمیدار ته وای چو غره زما کده نه پاتې نشي د پکوټو یو کرے و چې زما کده نه خالی پاتې نشي ښا غنم کرے اور بشي کرے چاول کرے شړشم کرے دا د انسان سيزونه دي کنه ضروري ښا سبا د انسان یې سبا د حیوانات یې ور سره زرع کرول ته وی چې دانی اونولي زما کوانه سنبالي کې دیتا زمیداری وی کیتی باری وی وی چې کاروند کوي وکاله پیدر په نګوره امته تعبیر خي او امته تدبیر خي چې ګوره تنظیم روان نه کوي ګوره د دې وخت تنظیم په کاری ښا فما حسدتم فذروه فی سنبلی نو هغه چې تاسو یې لوکه په وخت باندې نو پریه ده پخپلو وگو که کارسوم روشو نو بس دانی تیمو باسه تریشر کوئی ایما پریه ده پخپلو وگو که سٹاک با جمع کول غاری کنا الا قلیلا مما تاکلون مگر لگ اغا چه تاسو خوراک کوئی دخپل خوراک ده پارا تیمو باسه انور دقسی کی دے پا گودامونو کیو پا دا اگا وہ غواگانی سر بیوی خوا وہ کالا پیدر پی کرلا و ریبلا و بعد کلونا چی فصلونا کی دا خدا سبا کی دا دا بعد کلونا وہ غواگانی سر بیوی سمیاتی من بعد ذالک سبعن شدادن بیا براشی پس د دی وو کالونو نا وو کال نور چه اغا بڑیر سختی اغی که باسو شین کی گیم اغا دا قحط کالونو ایخا دا اغا وو آگان ٹپی وی یا کلنا ما قدمتم لہن نا ابا خوری دا وو کالونو کالونو خوراک نکی نا مطلب تینا دې او کلونو هغه خلق دی هغه و خوراکونه کوي او هغه و ډېر احتیاط کوي ښا چې لکه ګوره چارو غا ډوډۍ خورنه اوس بنی مخوري ښا احتیاط کوي ګوره مهنګای دا یا کلنا نو بخوري دغه و کلونو پاره کې خلق ما قدمتم لهن اغا غلاو اغا دانیم چه تاسو اغید پارا مخ کے جمع کری ویم الا قلیلا طول بوخری نا مگر لگون تیو پاتشی مما تحسنون چه داغی نا تخم جوڑا وی تخم لخوبت خام خار دیکھا نا خوا بیاد پارا پکار رازی تو خوب تعبیرو میستیشو چې د غواګانو نه مطلب کلونه دي سربي غواګانې آباد کلونه وو او ټپي غواګانې هغه وو کلونه د قحط دا څه مطلب وو تاسو تعبیر وکنه ولې دا نورې خبرې وسره سیوا وکړي چې ول وو کلونو کې و تاسو شټاک جوړوي غلبه جمع کوي ډیر احتیاط وکوي سمبالوي به په وګو کې چې اسنه دغه پکې ولګي اس سپګای چې وته وي ښا نه په وګو کې بیا نه خوري کنه بیا ورپسې دا وکاله راشي دا د خوب تعبیر شو تدبیروم شو تنظیم او توخو اوس ورپسې دریم خبره کوي چپین لسم کال وسنگئی سمیاتی من بعد ذالک عامن بیا براشی پس دادی سوار لسو کلونونا یو کال چیغا با دیر موڑ او آبادوی دکا آباد کال تا عام وی خوا او چی آباد نی نواغی تا سنوی سن سن حجری نوانا داشو عامن دیر آباد کال وی ولی با آبادی فیه یغاس الناس پاگی که با پا خلق بانده بارانو نکیگیم و فیه عصرون او پاگی که با خلق در دیر مستینا میوی نچوڑی جسبت نو باسی او دیو سنو راگلی چی اباد کلو نو بی نخوا چو اوس غوږ دغه سره د خوري نه دارشین جوس اوباسی خواه و دا انتظام خواه وقت که نو کنه و دا که ویچ دیر آباد کال بی و دمره میوی ویچ خلق با نچوڑی بی او جوس بطی نو باسی شربت بطی اوباسی نو او نمونه بی ولی یخی چی دا روح افزا دی دا دن مثال نشتا خواه بعد سیدون داسی چه کار سمرا سوک زورو لگی خواغی تن رسی کنه خواه کار سمرا شربتون خلق جوڑ که نمونه و لکی دی چه دام صده جام شیرین دی و دا پلانه وی رو حفظا تن رسی خواه ارشی که اللہ دا سی پیدا کری چه داغی نظیر نی پا دنیا کی خواه یوسف علیہ السلام دا خوب تعبیر ویستو دا والا سبب جوڑ شو چې بادشاہ به اوس کوشش کوي چې دې جیل نه راو باسي خا وقال الملك او بادشاہ د مصر اني ارى سبع بقرات زوینه ما په خوب کې وغوا غانې سمان سربي ياكلهن تخري اغيلرام سبع عجافن وغوا غانې ټپي وسبا سنبلات خضر او انما ووگی تکشنو وو خریا بسات انور وگی دی چاگا وچ دیم نو بس قرآن دمرا قدری وی لیخا دو اگانو پا حق کی خوی چاگا سو لگی دنو انور او خوڑی و دو وگو پا حق کی ندی وی لی چګنه هغه وچ وګي ولګي د انداشنې او خواړه نه ازي باید تفسیرونو سره لیکلي چې هغه وچ وګي راضی او د دېشنو نه چاپیریږي خدا د مفسرینو خبره ده باغې اعتماد نه ښه چې صحیح حدیث کې نه راغلی وس یا ایو الملو ازما میرانو مشرانو حاکمانو او د یوسف له لولی افسرانو افتونی فی رؤیایا دا خواوال ستاسو حق دیخوا ذکر جز ملک طولا فیدا تاسو لرازی نمیخ سلور وارا تیو مخوارا طولا مدن تاسو لرازی وسو مال دیخوا وس زمل په دولت څوک نه پويږي چې چا سمبال کا کوم بل لاړو دغه لولي خاماران دي خا خلی او تواز کړی دي چې سامدنی سینا ټول داږي ګړو تځه ښا شکر دې چې داږي ګړو تځه ځکا هغه کې حلال شی نشته ده ټول حرام دي سود نه دي رشوت نه دي او سودي سودي ادا غیده پار اللہ دقا گیڑی پیدا کری لولی تنورون دی خواه دقا تنورون تدی اپاک خلق تینا اللہ ساتی کا نخواه نوی دا خواهوال ستاسو حق دی چی دا خوب ماناو باسه بیان را کہماتا پدی خوب زما کی ان کنتم للرؤیا تعبرون کہ تاسو د خوب د پاره تعبیر استون کی قالو ادغاس احلام ویری په جواب کې چې دا خوبونه دي ګډوډ خوبونه دي دا سم خوبونه نه دي دا ګډوډ خوبونه معنا نه دي دې ته خلق څوک شیطانی خوب وي او څوک تاسو خیالونه وي کنه بادشاہ ته دا بته چې تمازیګر په چکر باندې تلې نو میخي بدلی دلی دا ځای کې چرته د دریاب سره او د سین سره خپل باندې پټیلې دلی او پاره کې باندې فصلونه لیدلی نو هغه د طبيعت په خوب کې راضي ګوره داسې دوکک ادغاس او احلام دا ګډوډ خوبونه دي اما نحنو بتاویل الاحلام بعالمین نوی مونگا پا مانا و تعبیر دا گڑ وڑو خوبونو باندی پویدن کیم گناه ټول خوب تاو که او ځان خلاص که چې زمونږ د طرفه څه نقصان نشته او مونږ بالکل ولي نشو استه تعبیر استې شو خو خوب کې نقصان دی چې خوب خو صحیح که نه ښه. وقال الذي نجا منهما ويغه مرګري چې هغه خلاصې مونږ دیو برشوي او پاغې دوه مرګرو کې او د بادشاہ د پاره شراب به ګرځول وذکر بعض امه او یاد شوتا او یاد یې کړو پس د ډیر مدینه امه معنا مده ډیر مدینه انا انبئکم بتاویله زبا خبر درکم تاسو لرا په معنا د دې خوب فارسلون مولیګه ما څه سره معلوم ده ښا ویلې کو راغې ملاقات وشو او یوسف ډېر محبت توجه نه وته وی چې اے یوسف ایو صدیق اے رشتنیا ابتنا فی سبع بقرات سمان دا وګوره اصول دی ښا چې کسو کوی چیرې دا مرګره څنګه مرګره ډېر به قدره او به مخه غونته به ادب معلومیږي په کار دا چې یوسف علی السلام د نور تپوس کړي وي چې ستا حال څنګه دی او صحت څنګه دی او ورځې شپې څنګه کینا کنا ابیا غولم څه د چا او د چپل تنظیم کړي وي کنا نه نه اصول دادی کته هر څومره لری تله ناشنا زه ته تله خو چې کوم مقصد د پاره تله نو هغه مخکې کې چې ډوډۍ او علاوال دا برستوي چې کوم غرض د پاره تله نو هغه مخکې کې کنه مشران د دې ډیر پابند او وی به هم په درسونو کې طالبانو څخه چې تاسو قرآن لراغلی یې تاسو کې نورم ډیر کمې دي د دنیا پر رواج نه پويږي د مشرانو په ادب نه پويږي د سوال جواب او د دوا او د سلام په طریقه نه پويږي نو دا به وته وی چې کوم پلار شه نو اول سلام دی بیا کلام دی بیا خپل خبره کوي ښا ناب یو دل تویب میلمه راغلی و ناغم دغسی خبر نو دسننو ناستو ناستو ناستو چه اسکا دا غی اسکا بیر بیادن شیخ القرآن تا بوزو که چی تسنگ راغلی ویدما تویب سرکار دی بیا خوز سبق تا که ناستو او خو په دولس بجی باندې پارېږي نو چې ترالی نو هغه وخت کې هغه پارېږه او نو تا به ویلې وي نو ملاقات به سره شوی چې څه ضرورت وه نو ګور هسې د وخت واړو اوس به تر دولسو بجو پورې ناستې وي دا ستا کار نو اصول دا دي که نه ځکه هغه ملګری وایي زر یې د تعبیر خبره وکړه د خوب ښه بیان را کمونگ تا پاگی وو غواگان و سربو کی چه خوڑلی دیاغی لرا وو غواگان و ٹپو هم او اغا وو وگی چه تکش ندی وو خرایا بسات او وگی نور دی چه اغا وچ دی دا خوب بادشاہ لی دلی دی غیر پریشان دی اما دا دید پار چوٹی واغستا کنی جو سلی دا بادشاہ پا دیوٹای مقرری نو دا چوٹی ملاوی گی دا کار ډیر ضروری دی نو لعلی ارجو الناس دی دا پارا چی واپس لارشم خلقو تا لعلهم یعلمون دی دا پارا چی پوشی ممانا دا خوب باندی اومو او پوشی استا پا قابلیت باندی اوم دا هم پا گشتا دی چی خلق دا خوب تعبیر واری نو تا تا بے مخشی چردا سوک دے اگ جیل کے دا سڑے دے ہولی تغواڑی یا بخلق ملاقات لراضی ہو ٹکٹ بدار بانے مقرر شی تعلم یعلم قال تزرعون سبع سنین دعبا یوسف علیہ السلام کروان دکوے کرل اور ریبل کوے وکالا پر لپسی چوٹیو پکن کوے اما حسوتم فزروه فی سنبلیه اگا چتا سوی لوکے نو پریے دے پخپلو وگو کیم الا قلیلا مما تاکلون مگر اگا لگو چتا سوی یا خورینو اگا تندان لو باسے انور بدقسی کی دے سنبال ثم یاتی من بعد ذالک سبع شداد بیا براشی پس دی وکلن عبادنا وکلن سخت یا کلنا ما قدمتم لهن چوبا خوری دغا وکلنا حق استاک او غلی چتاسو لمخ کے جمع کلی وی او سنبال کلی وی اغیبو تداسی ہوگی چی بس ڈاگا با پاکا کی خواہ الا قلیلا مما تحسنون ہم اگر لگ اگا چتا سوئے تخم جوڑا ہے نسوار رسکالا خطیر شو پا خیر خیریت سران سمرا پیدا ہو پاکی توبت ہو دکا سوار رسکالو خلق تا پتہ ہو لگی دخا دا خیر او دا شر او سمیاتی من بعد ذالک آمن بیا براشی پس د دې سوار رسو کلونو نا یو آباد کال فی یو غاسو ناسو چه با دی که با بارانو نکی گی پا خلقو و فی یعصرون او که با دی که با خلقو نا چغلول کئی جس با باسی او دیر میوی و لذتو نبتی نا باسی خواه نداد یوسف علیہ السلام تعبیر تدبیر او بشارتم پین لسم کالی بشارت چاو دیر آباد کالی بیا وقات مہات نہیں خواہ نداد یوسف علیہ السلام دوا حالات وم حال اسم روست برا دی خواہ